มีเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวที่คุณทวีก็ไม่นึกว่าจะได้ยินจากปากของยายแกเองที่แกเล่าให้ฟังในตอนที่คุณทวีอายุได้10ขวบคุณทวีเนี่ยนั่งฟังปากอ้าตาค้างเลยนับเป็นเรื่องผีที่จำได้ไม่เคยลืมมันเริ่มตอนที่ยายตั้งต้นเล่าว่าในตอนนั้นนะยายยังเป็นเด็กอายุราวๆ11คืนนั้นฝนตกลงมากลางดึกลมแรงฝนมันสาดเข้ามาหน้าต่างจนเปียกมุ้งต้องลุกขึ้นมาจะปิดหน้าต่างก็ได้ยินเสียงเด็กๆหลายคนส่งเสียงกันเจี๊ยวจ้าวไปหมดก็แปลกใจว่าใครนะเด็กที่ไหนมาส่งเสียงไม่หลับไม่นอนกันหรือยังไงมองไปเท่านั้นก็เห็นอะไรบางอย่างที่ตรงลานหน้าบ้านที่อยู่นอกรั้วออกไปมันเป็นลานดินกว้างสำหรับเด็กวิ่งเล่นกันในตอนเย็นๆแดดอ่อนพอฟ้าแลบแป๊บก็เห็นว่ามีเด็กๆหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายกำลังเล่นน้ำฝนกันอยู่วิ่งไล่จับกันสนุกสนานแล้วก็อ้าปากให้เม็ดฝนหล่นเข้าปากแล้วก็หัวเราะกันท่าทางมีความสุขกันมากเด็กๆเหล่านั้นอายุราวๆ10หรือว่า11ขวบนี่หรืออาจจะมีอ่อนกว่านั้น 7-8 ขวบก็น่าจะมีอยู่บ้างเพราะว่าหลายคนเหลือเกินพอฟ้าแลบทียายก็เห็นทีถ้าฟ้าไม่แลบก็จะเห็นแต่ร่างดำๆวิ่งไปวิ่งมาเด็กๆเหล่านั้นยายเห็นหน้าบางคนแล้วยายไม่รู้จักมาก่อนยายมองดูพวกเขาเล่นกันจนเพลินฝนสาดเปียกไม่รู้ตัวแม่ของยายบังเอิญตื่นขึ้นมาเห็นยายยืนอยู่ที่หน้าต่างก็มาดึงแขนยายถามว่าไปยืนทำไมที่หน้าต่างละเมอหรือเปล่ายายก็บอกว่าไม่ได้ละเมอแต่ยายกำลังดูเด็กๆเล่นน้ำฝนกันอยู่แม่ของยายก็ถามว่าพูดอะไรยายก็เล่าให้ฟังแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเด็กๆอยู่กันที่ตรงไหนแต่ไม่มีแล้วอ่ะฟ้าแลบก็เห็นลานกว้างเปียกนองน้ำฝนว่างเปล่าอยู่กลางสายฝนแม่ของยายก็บอกยายคงจะฝันไปแล้วก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าสมัยให้เข้ามุ้งนอนไปเสียแล้วก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเกี่ยวกับที่ฝันยายก็หลับไปจนเช้าตื่นก็เล่าให้คนอื่นๆฟังกันทั้งคนในบ้านคนนอกบ้านบังเอิญไปเล่าให้ตาคนหนึ่งฟังตาคนนี้แก่แล้วผมงอขาวโพลนในชื่อตะวันแกถามว่ายายเห็นจริงๆหรือก็ถามย้ำยายก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆแกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแกจะเล่าเรื่องสักเรื่องให้ฟังยายก็บอกอยากฟังขอให้แกเล่าเร็วแกก็ว่าเกี่ยวกับเด็กๆเหล่านั้นน่ะที่ยายเห็นพวกเขาไม่ใช่เด็กที่ยังมีชีวิตอยู่คือพวกเขาได้ตายจากไปแล้วนานมากแล้วด้วยยายอ้าปากค้างเลยก็คงเหมือนกับที่คุณทวีได้ฟังจากปากยายก็อ้าปากค้างเหมือนกันแถวลานกว้างนั้นก่อนโน้นสมัยโบราณตรงนั้นน่ะมันเคยเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำที่มีตาน้ำเอาไว้ให้ชาวบ้านมาตักเอาไปใช้เอาไปแกว่งสันส้มเอาไว้กินยามที่ขาดน้ำฝนฝนไม่ตกจนต่อมาบ่อน้ำนั้นมันกลายเป็นบ่อน้ำร้างมันร้างเพราะว่าน้ำรสชาติไม่ดีแล้วก็ขุ่นข้นเหมือนกับตาน้ำนั้นมันกำลังจะแห้งเหือดไปพอเป็นอย่างนั้นผู้คนก็ไม่สนใจมันก็เลยกลายเป็นบ่อน้ำที่เก่าร้างไปไร้คนเอาใจใส่ดูแลเด็กที่ซนๆไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ชอบมาเล่นแถวบ่อก็ทำให้พลัดตกลงไปตายซะหลายคนแล้วก็อีกอย่างเวลาน้ำท่วมก็มองไม่เห็นขอบบ่อก็มีเด็กๆว่ายน้ำเล่นทำให้ถลำลงไปจมน้ำตายอีกหลายคนเช่นเดียวกันแกว่าที่ยายเห็นนั่นนะก็คือผีเด็กๆเหล่านั้นยายกลัวมากที่คืนนั้นเห็นผีแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กพวกนั้นเป็นผีแต่พอยายถามแม่ของยายแม่ก็บอกยายบอกตะวันเนี่ยเล่าเรื่องโกหกอย่าไปฟังแกเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟังมาหลายหนแล้วยายก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงต่อมาอีกหลายวันคืนนั้นอากาศร้อนมากก็ทำให้ฝนตกลงมากลางดึกอีกยายก็ตื่นขึ้นมาอีกตื่นเพราะว่าเสียงเด็กเล่นกันเจี๊ยวจ้าวยายออกจากมุ้งตรงไปที่หน้าต่างแล้วยายก็เห็นเด็กๆเหล่านั้นอีกเด็กคนหนึ่งหยุดวิ่งเล่นแล้วหันมาจ้องยายยายสะดุ้งเด็กอื่นก็พากันหันมาจ้องยายกันเป็นตาเดียวทุกคนก็ยืนนิ่งกันหมดยายรู้สึกตัวว่าโดนจ้องก็รีบหลบพอยายหลบไปอยู่ข้างๆหน้าต่างก็มีเสียงเรียกจากเด็กเหล่านั้นให้ยายลงไปเล่นน้ำฝนกับพวกเขายายเป็นอะไรไปไม่รู้นึกอยากจะไปเล่นน้ำฝนกับพวกเขาบ้างแต่ก็ไม่กล้ากลัวจะโดนเคี่ยนแต่แล้วเสียงเรียกนั่นก็ทำให้ยายต้องเดินลงบันไดไปหาพวกเขาพวกเขาก็ดีใจกันใหญ่ชวนยายเล่นน้ำฝนยายเล่าว่ายายสนุกที่สุดเลยแล้วยายก็วิ่งเล่นต่อไปวิ่งเล่นจนได้ยินเสียงแม่ของยายเรียกแล้วต่อมาแม่ของยายก็ไปคว้าตัวยายมาจากลานกว้างหน้าบ้านเพราะแม่เห็นว่ายายวิ่งเล่นน้ำฝนอยู่คนเดียว พอยายหันไปดูพวกเพื่อนที่เล่นน้ำฝนกันอยู่ก่อนก็ไม่เห็นมีใครสักคนพอยายเล่าว่าเล่นน้ำฝนอยู่กับเด็กๆแม่ของยายก็ดุไม่ให้เล่าแต่พอเช้าก็กลับเป็นฝ่ายซักถามยายซะเองยายก็เล่าตามที่เป็นจริงแล้วยายยังเจอตาหวันเข้าพอดีที่หลังหมู่บ้านก็เลยเล่าให้แกฟังแกบอกนั่นและเด็กผีไม่เชื่อหรือไงที่เล่าให้ฟังยายก็เลยบอกว่าแม่พูดว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กตาหวันก็บอกอย่างนี้แหละไม่บอกความจริงกลัวว่าเด็กจะกลัวกลัวเอาไว้ละดีจะได้ไม่พลั้งพลาดยายสงสัยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงพอยายเจอคนแก่ๆก็ถามเรื่องนี้คนแก่ๆเหล่านั้นก็เล่าตรงกันว่ามีบ่อน้ำตรงนั้นจริงๆมีเด็กตกไปตายจริงๆพอยายยืนยันว่ามีบ่อและมีเด็กตายแม่ของยายก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ยายกลัวก็เลยไม่อยากพูดความจริงต่อมาตะหวันก็ได้เตือนยายว่าอย่าไปดูอีกนะแม้ว่าจะได้ยินเสียงเด็กเล่นกันหรือว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อก็อย่าขานอย่าไปสนใจเพราะอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับยายก็ได้ยายก็เชื่อตะหวันฝนตกได้ยินเสียงเด็กก็ไม่ดูแต่ก็กลัวกลัวจะได้ยินเสียงเรียกชื่อก็จริงซะด้วยคืนหนึ่งฝนตกหนักกลางคืนมีเสียงเรียกชื่อยายยายก็เอาแต่นอนนิ่งพอเช้าแม่ของยายต้องพาไปรดน้ำมนต์เรียกขวัญแล้วก็ขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆนานาฝนตกทีไรยายก็มักจะได้ยินหนักข้าวแม่ก็เลยต้องส่งยายไปอยู่บ้านย่าของยายนั่นแหละหมดเรื่องหมดราวเด็กผีเล่นฝนครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของเด็กชายนิกรอยู่บ้านที่โคราชเรื่องที่หลายปีก่อนมีคนขุดพบโครงกระดูกคนโบราณฝังอยู่ใต้ดินในที่นาของชาวบ้านคนหนึ่งพวกชาวบ้านพอรู้ข่าวก็พากันมาดูเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอหวยกันด้วยเขาเล่ากันว่าโครงกระดูกที่ขุดเจอกันนั้นเป็นของคนแต่ก่อนที่อาจจะเป็นบรรพบุรุษของคนในหมู่บ้านเขากราบไหว้กันจุดธูปจุดเทียนบูชากันยายของคุณนิกรก็ยังไปจุดธูปกราบไหว้ด้วยพวกเจ้าหน้าที่เขาห้ามไม่ให้ใครไปแตะต้องเขากลัวจะไปทำให้เสียหายนอกจากเจอโครงกระดูกแล้วก็ยังเจอของอื่นๆอีกยายบอกว่ามีพวกเครื่องประดับพวกกำไรสำริดสร้อยคอสำริดมีดดาบก็มีใบหอกก็เจออยู่ด้วยหลังจากที่เขาขุดพบโครงกระดูกนั้นแล้วเด็กชายนิกรก็ไม่กล้าผ่านไปแถวนั้นเพราะว่ากลัวผีมากพวกเพื่อนๆแกก็เหมือนกันพวกเขาก็บอกแกว่าเขาเคยเห็นผีอยู่แถวนั้นด้วยเป็นผีผู้ชายตัวสูงใหญ่น่ากลัวมากแกได้ยินก็ขนลุกเกลียวทีเดียวก็บอกกับยายยายก็ห้ามไม่ให้ไปแถวนั้นเพราะว่าถ้าไปเห็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็จะตกใจจนเสียขวัญก็จะทำให้เจ็บป่วยผมร่วงหัวโกรนได้ยายมีเรื่องเล่าของยายเรื่องนึงที่แกเล่าว่าตอนแกเด็กๆแกไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่ของยายไปทำงานรับจ้างเขาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นอยู่มาวันหนึ่งพ่อแม่ไปทำงานขุดดินกันก็ได้เจอโครงกระดูกแล้วก็หัวกะโหลกคนฝังดินอยู่ก็ตกใจแล้วบอกให้เจ้าของที่ดินรู้เจ้าของมาดูก็พบว่ามีแหวนทองอยู่ได้วงหนึ่งเขาเรียกแหวนปลอกมีดเจ้าของที่ดินก็เก็บเอาไปส่วนโครงกระดูกก็ให้คนเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดยายเล่าว่าตาคนนั้นน่ะได้แหวนทองคำไปแล้วก็เอาไปขายได้เงินมาก็เอามาใช้ซื้อข้าวของต่างอยู่มาได้แค่7วันก็มีผีเป็นผู้หญิงแก่ๆมาทวงของคืนให้เอาไปคืนไม่อย่างนั้นจะฆ่าให้ตายตาคนนั้นก็หวาดกลัวก็ไปหาเจ้าของร้านทองที่ตัวได้ขายของให้ไปเจ้าของร้านก็ไม่ยอมคืนให้บอกว่าขายแล้วคืนไม่ได้แล้วถ้าอยากได้คืนก็ต้องเอาเงินมา2เท่าราคาที่ซื้อขายกันเจ้าของที่ดินไม่มีเงิน2เท่าซื้อคืนก็ไม่รู้จะทำยังไงแกก็ได้แต่จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณนั้นบอกไปตรงๆว่าเท่าแก่ร้านทองเขาต้องการเงินสองเท่าแต่ไม่มีเงินซื้อคืนยอมตายถ้าผีจะฆ่าก็จากนั้นต่อมาอีกหลายวันมีคนไปตลาดแล้วก็เอามาเล่าว่าที่ตลาดลือกันว่าเท่าแก่ร้านทองโดนผีหลอกจนเจ็บป่วยอาการเป็นตายเท่ากันเจ้าของที่ดินนั้นก็ไปที่ตลาดไปบอกเล่าเรื่องแหวนทองวงนั้นให้เมียเท่าแก่ฟังเมียเท่าแก่ไม่เชื่อกล่าวหาเจ้าของที่ดินว่าต้มตุ๋นหลอกลวงถือโอกาสจะให้ตำรวจจับเจ้าของที่ดินก็เลยต้องรีบออกมาจากร้านตัวเท่าแก่อาการหนักพูดไม่ได้แล้วจะตายอยู่แล้วลูกเมียอยู่ในขั้นต้องทำใจให้ยอมรับถ้าเท่าแก่จะต้องหมดลมหายใจเพราะเมียเท่าแก่ไม่เชื่อก็เลยทำให้เท่าแก่ตาย พอหลังจากเท่าแก่ตายแล้วเมียเท่าแก่ก็ไปเห็นแหวนทองวงนั้นเข้าก็เก็บเอาไว้ด้วยความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในเรื่องที่เจ้าของที่ดินไปเล่าให้ฟังก็ด้วยความละโมบอยากจะได้นั่นแหละก็เลยปิดปากเงียบไม่บอกเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้แม้แต่ลูกๆที่มีอยู่3คนก็ไม่รู้เรื่องนี้กันเลยยายเล่าว่าต่อมาไม่กี่วันผีก็ไปทวงแหวนเอากับเมียเท่าแก่เมียเท่าแก่โกหกผีว่าตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ไม่เห็นแหวนอะไรไม่รู้จักไม่รู้เรื่องผีก็บอกกับเมียเท่าแก่ว่าถ้าไม่คืนก็จะทำให้เมียเท่าแก่ตายไปอีกคนนึงเมียเท่าแก่เนี่ยมีใจละโมบมากกว่ากลัวตายก็บอกกับผีว่าตัวนั้นไม่กลัวเพราะว่าตัวไม่รู้เรื่องแหวนที่ว่านั้นตนไม่เกี่ยวแต่ผีน่ะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีกไม่กี่วันเมียเท่าแก่ก็ล้มป่วยพูดแทบไม่ได้ปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งตาก็มองไม่ค่อยเห็นหูไม่ค่อยได้ยินเสียงพอมีอาการอย่างนี้ก็รู้ตัวแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนี่ผีมันเอาจริงแล้วที่สำคัญที่สุดเมียเท่าแก่ได้ยินเสียงผีมาขู่ว่าถ้าไม่คืนแหวนก็จะต้องเอาชีวิตไปให้เลือกเอาจะเอาแหวนหรือจะเอาชีวิตเมียเท่าแก่ถึงขั้นที่ความกลัวตายเข้ามาในจิตใจแล้วความละโมบก็กระเด็นออกไปก็ได้พยายามบอกเล่าสื่อสารให้ลูกๆได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรโดนอะไรเข้าแต่เพราะความที่พูดจากันไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจตรงกันได้ก็ได้บอกให้ลูกให้ไปดูที่ตัวเก็บแหวนเอาไว้ให้เอาแหวนทองวงนั้นออกมาให้ตัวที่ยังนอนเจ็บป่วยอยู่ลูกก็ไปเอาแหวนวงนั้นออกมาให้แม่พอได้แหวนอยู่ในกำมือแล้วเมียเท่าแก่ก็เกือบจะบอกให้ผีมาเอาคืนไปแต่นึกได้ว่าเสียเงินซื้อของชิ้นนี้มาความโลภก็กลับมาอีกก็บอกลูกให้ไปบอกเจ้าของที่ดินลูกๆ ก็พยายามหาคนที่รู้จักเจ้าของที่ดินจนเจอคนเป็นแม่ค้าจากหมู่บ้านนั้นที่เอาของมาขายได้ไปบอกเจ้าของที่ดินเรื่องที่ต้องการแหวนคืนเจ้าของที่ดินในขณะนั้นเงินทองที่ได้มาก็ใช้ซื้อของกินของใช้ไปเหลือไม่กี่บาทแล้วก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปซื้อคืนแต่เขาก็ไปยังตลาดเพื่อจะไปบอกว่าตัวไม่มีเงินแล้วพอเมียเท่าแก่ได้ยินแม้จะย่ำแย่ขนาดนั้นก็ยังจะคาดคั้นให้เจ้าของที่ดินเอาเงินมาซื้อคืนแม้จะไม่ได้ราคา2เท่าก็เอาเท่าเดียวเท่านั้นน่ะเจ้าของที่ดินบอกไปตรงๆว่าเท่าเดียวก็ไม่มีแล้วใช้เงินหมดแล้วแล้วเจ้าของที่ดินก็ยกมือไหว้ลากลับบ้านเมียเท่าแก่ก็กลัวตายแล้วลูกๆ ก็บอกแม่ว่าคืนแหวนให้ผีก็ไปเถอะเอาชีวิตไว้ดีที่สุดเงินทองไม่ตายหาใหม่ได้เมียเท่าแก่เห็นท่าจะไม่ได้เงินจากเจ้าของที่ดินแน่แล้วถึงได้ยอมแต่ว่าการคืนที่จะทำยังไงอ่ะจะวางเอาไว้ให้ผีมาเอาคืนไปหรือยังไงในที่สุดต้องนำกลับไปฝังคืนให้แก่โครงกระดูกแล้วก็หัวกะโหลกที่ฝังไว้ในป่าช้าซึ่งก็ต้องเป็นเจ้าของที่ดินนั่นร่วมมือด้วยเพราะว่ารู้ว่าฝังกระดูกนั้นไว้ตรงไหนลูกชาย2คนของร้านทองไปหาเจ้าของที่ดินก็พากันไปยังป่าช้าไปจุดธูปบอกเล่าว่าจะคืนแหวนให้แล้วขอให้ละเว้นแม่ของตัวด้วยพวกเขาก็ยืนดูระหว่างที่เจ้าของที่ดินช่วยกันกับชาวบ้านขุดลงไปเขาก็หย่อนแหวนลงไปแล้วก็กลบเล่ากันว่าเวลาเดียวกันนั้นเมียเท่าแก่ก็รู้สึกตัวหายเจ็บป่วยหายปากเบี้ยวหูได้ยินตามองเห็นเป็นไปในบันดลหลังจากคืนแหวนไปเรียบร้อยแล้วยายเล่าว่าได้มีคนโลภพยายามจะไปขุดหาแหวนวงนั้นกันอีกหลายคนแต่ละคนก็โดนเล่นงานซะเกือบตายไปตามๆกันเดี๋ยวครับมาถึงเรื่องของผีของสางเรื่องน่ากลัวน่ากลัวครับแต่ก่อนนี้นานมาแล้วมีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งคลอดลูกออกมาเสร็จแล้วลูกตายผัวก็เลยเอาลูกไปฝังไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยตอนนั้นเมียสลบไปที่ผัวรีบเอาไปฝังก็เพราะเกรงเมียฟื้นขึ้นมาจะเห็นศพลูกน้อยว่าลูกตายแล้วจะช็อกแล้วก็อีกอย่างเขาก็กลัวหมอผีเอาศพลูกไปทำกุมารทองตัวยายหมอตำแยเองก็ไม่ทันเตือนคนอื่นก็มัวยุ่งอยู่กับแม่เด็กที่ไม่รู้สึกตัวตอนนั้นพอคนเป็นผัวฝังเสร็จกลับมาพวกคนเฒ่าคนแก่ก็ถามว่าเอ็งเอาลูกไปไว้ที่ไหนเขาก็บอกว่าฝังแล้วคนแก่เขาก็พูดกันว่าไม่ได้นะเดี๋ยวมันมากระทำแม่มันถึงตายพ่อเด็กก็ถามว่าเด็กจะมาทำอะไรเขาก็บอกว่ามันจะมาเอาแม่มันไปด้วยอะสิญาติเมียก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเอาไปฝังไว้ที่ไหนเขาก็ไม่บอกเขากลัวหมอผีที่ชื่อตาป้างเนี่ยจะแอบไปขุดเอาไปทำกุมารทองนะ พอเมียฟื้นก็ถามหาลูกเขาก็โกหกเมียว่ามันไม่มีอะไรออกมาหรอกนอกจากก้อนเลือดก้อนเดียวสงสัยจะเหมือนกับแท้งอ่ะแหละว่างั้นเมียได้ยินก็ร้องไห้แต่อย่างไรเสียเมียก็รู้ในภายหลังมีคนแอบบอกก็ต่อว่าผัวก็นิ่งซะไม่พูดอะไรเด็กมารบกวนแม่อยู่ไฟเนี่ยปรากฏว่าตะผัวได้ยินเสียงเมียคุยกับใครเขาก็ถามเมียก็บอกว่าคุยกับลูกก็ชักสงสัยหมาก็หอนลมพัดแรงไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยกลัวผีมากอยู่กันแค่สองคนตะผัวก็เข้าไปดูก็เห็นเมียหลับไม่ได้ตื่นนะเอ๊ะแล้วทำไมพูดโต้ตอบได้คงจะละเมอหรือว่าเพ้อพูดอะไรออกมาทำยังไงกันดีละเมียเพ้อควบคุมสติไม่ได้เห็นแต่ลูกมาชวนไปอยู่ด้วยกันก็จะไปกับลูกผัวไปอุ้มพระบูชามาตั้งหัวนอนฉับพลันก็เกิดเรื่องแปลกๆเมียที่เพ้อพูดอยู่จู่ๆก็สงบลงดื้อๆอาจารย์ป้างหมอผีเนี่ยมาถามหาศพทารกอยากจะได้มากพ่อเด็กเอาไปฝังที่ไหนถามอย่างนั้นให้ลูกศิษย์ไปสืบถามก็ไม่มีใครรู้เห็นแต่หมอผีเกิดได้ข่าวว่าหมอตำแยรู้นะหมอตำแยที่ชื่อยายแจ่มนะรู้เพราะว่าพ่อเด็กบอกก็เลยรีบไปถามแม่หมอตำแยยายแจ่มหมอตำแยไม่บอกคาดคั้นคมคู่ยังไงก็ไม่บอกเพราะแกรู้จุดประสงค์ของพวกนั้นดีถ้าบอกก็คงจะบาปมากไอ้เรื่องเพราะจะไปขุดเด็กเอามาทำกุมารเนี่ยนะทีนี้พวกนั้นก็โมโหโมโหไอ้ลูกศิษย์หมอผีโดดเข้าเค้นคอจะเอาความจริงปรากฏหมอตำแยแก่แล้วว่าเกิดช็อกตายลูกศิษย์หมอผีเพ่นหนีนะยายหมออยู่ตัวคนเดียวก็เลยไม่มีใครรู้เห็นปรากฏว่ายายแจ่มหมอตำแยตายปริศนาจับมือใครดมไม่ได้อาจารย์ป้างก็รีบพูดว่าสงสัยจะเป็นทารกมันฆ่าเพราะโกรธแค้นที่หมอตำแยทำมันตายชาวบ้านก็เก็บไปลือกันงานศพยายหมอตำแยตอนกลางคืนก็มีเสียงเด็กหัวเราะบนศาลาอย่างนี้มันเฮี้ยนแน่ฝังเอาไว้ที่ไหนต้องรีบสะกดมันเสียไม่งั้นยุ่งแน่นี่อาจารย์ป้างอาจารย์ป้างได้ทีพูดเสียงดังทีเดียวพ่อเด็กก็โดนชาวบ้านกดดันทำให้เกือบจะบอกที่ฝังศพลูกแต่เขาก็ชะงักรู้เจตนาหมอป้างดีว่าจะทำอะไรก็เลยตัดสินใจไม่บอกชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงหมอป้างอยากจะได้เด็กทารกนั้นเอาไปเลี้ยงเอาไว้ใช้ทุกอย่างจะเอาอะไรก็ได้แต่แล้วเด็กก็ทำให้แม่เกิดอาการเพ้อคลั่งร้องหาแต่ลูกลุกขึ้นวิ่งไปปรากฏว่าตกบันไดถึงกับความตายน่าสลดใจเหลือเกินตอนนี้เองที่คนเป็นพ่อเด็กรู้สึกว่าตัวเองผิดที่เอาลูกไปฝังโดยไม่มีการสะกดดวงวิญญาณซะก่อนแต่เขาก็มีเหตุผลอย่างที่กล่าวไปแล้วแหละเขาเสียใจแต่คิดว่ามันไม่มีทางเลือกเขาก็โดนสาปแช่งทั้งจากญาติข้างเมียทั้งจากชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่คนเราบางทีก็อดไม่ได้ที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเขาก็เลยตัดสินใจบวชแต่ท่านสมภารบอกให้ทำใจให้สงบใจตรองให้แน่ใจที่จะบวชนะบวชเพื่ออะไรเขาก็คิดไปคิดมาก็เลยเปลี่ยนใจไม่บวชมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกปีหนึ่งเกิดอุบัติเหตุตกต้นไม้ถึงแก่ความตายต้นไม้นั้นอยู่ใกล้บ้านเขาขึ้นไปตัดกิ่งมันลงมาทำฟืนหุงต้มเป็นต้นก้ามปูใหญ่ก่อนที่จะหล่นลงมาเขาร้องเสียงหลงหลายคนได้ยินเขาร้องบอกอย่าลูกอย่าพลักเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับคุณประกอบเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งแต่น่าสงสารเหลือเกินที่เธอบุญน้อยเธอเสียชีวิตเมื่ออายุได้18ปีเพราะว่ารถสองแถวที่เธอนั่งไปนะมันพุ่งลงมาในคลองเธอออกจากรถไม่ได้เพราะโดนข้าวของในรถทับร่างในขณะที่คนอื่นเขารอดตายกันหมดคุณประกอบกับน้องสาวเมื่อตอนเด็กๆกันสองคนนี่มักจะแย่งของกินกันบ่อยๆเพราะว่าที่บ้านน่ะอดๆอยากๆไม่ค่อยจะมีอะไรกินมากนักเวลามีของที่เรียกว่าดีๆหน่อยซึ่งมีคนให้มาก็จะเกิดความขัดแย้งกันในทันทีวัยขนาดนั้นนะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่มากวันหนึ่งคุณประกอบได้น้ำอัดลมสีแดงมาขวดหนึ่งคือตอนนั้นยายของแกป่วย ก็มีคนเอาของเนี่ยมาเยี่ยมน้าสาวก็เอามาให้แกกินน้าก็บอกแบ่งกับน้องด้วยแต่ว่าคุณประกอบแอบกินซะคนเดียวโดยที่น้องไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าน้องไปไร่พริกกับแม่เธอมารู้ในตอนหลังจากที่คุณประกอบดื่มไปหมดเกลี้ยงแล้วก็ทำให้เธอโกรธมากต่อว่าต่างๆนานาจะให้แม่เคี่ยนตีแต่แม่บอกว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปเถอะคราวหน้าอย่าขี้โกงน้องอีกนะที่สองพี่น้องขัดแย้งเรื่องกินก็เพราะบ้านเนี่ยมันจนความยากจนทำให้ขาดแคลนไปซะทุกอย่างกินข้าวกับน้ำพริกผักต้มกันทั้งปีนั่นแหละเพราะว่าผักนะเก็บได้ปลูกเองส่วนหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งสำหรับพริกนั่นก็ปลูกในไร่กับข้าวนี่ถ้าเป็นแกงก็จะเป็นพวกแกงส้มผักโน่นผักนี่แกงส้มกันอยู่เป็นประจำขนมหวานๆเนี่ยนานๆจะได้กินกันสักทีอดอยากปากแห้งคุณประกอบบอกสารภาพอย่างไม่อายเลยลำบากจริงๆเมื่อตอนที่น้องตายนะดวงวิญญาณของเธอคงจะยังไม่รู้ตัวเองว่าได้ตายไปแล้วก็กลับมาที่บ้านขณะที่ศพเธอตั้งสวดอยู่ที่วัดแต่ที่บ้านมีเสียงเดินไปเดินมาจนพื้นกระดานดังอยู่ไม่ขาดบ้านที่ปลูกสร้างอย่างหยาบๆตามบ้านนอกไม้กระดานก็ไม่ค่อยจะดีบ้านเก่าๆตะปูที่ตอกก็ถอนตัวไม่แน่นนะเวลามีคนเดินเหยียบย่ำก็จะเกิดเสียงคนที่อยู่บ้านอย่างเนี้ยมาก่อนนี่จะรู้ดีนั่นแหละมีเสียงเดินไปเดินมาในบ้านขณะที่บ้านไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวอยู่ที่วัดกันหมดบ้านก็ตกอยู่ในความมืดคนที่ได้ยินก็คือคนข้างบ้านที่เขาช่วยดูแลบ้านให้แหละชื่อลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมแกรับรองว่าเสียงเดินไม่ได้เกิดจากไอ้หัวขโมยดอดขึ้นไปขโมยข้าวของหรอกแกเอาไฟฉายไปส่องดูก็ไม่เห็นใครแต่แสงไฟฉายทำให้เสียงเดินเงียบลงพอดับไฟฉายก็มีเสียงเดินอีกเป็นอยู่อย่างเนี้ยหลายหนที่สำคัญหมาที่บ้านของแกมันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนโดยหันหน้าไปทางบ้านของคุณประกอบด้วยหมา4ตัวหันหน้าไปทางเดียวกันเลยตามธรรมดาแกเป็นคนไม่กลัวผีแต่คืนนั้นทำให้แกรู้สึกหนาวถึงกับไปหยิบสายสร้อยห้อยพระมาคล้องคอไว้แกบอกว่าช่วยให้อุ่นใจดีขึ้นมาหน่อยเสียงต่อมาที่ทำให้ลุงเอี่ยมปิดหน้าต่างด้านตรงข้างกับบ้านของคุณประกอบก็คือเสียงถ้วยชามในครัวบ้านจะมันดังขึ้นมามันกระทบกันอยู่ไปมาเหมือนกับว่ามีคนเข้าไปทำอะไรบางอย่างเช่นกินข้าวหรือว่าหยิบถ้วยชามออกมาตักข้าวตักแกงแกมักจะได้ยินเสียงเหล่านี้เวลาที่บ้านคุณประกอบกินข้าวกันเสียงก็เป็นแบบเนี้ยพอเผาศพน้องสาวไปแล้วคุณประกอบก็แปลกใจมากที่เวลาแกกินข้าวอยู่ก็รู้สึกเหมือนกับมีคนอื่นมาช่วยกินด้วยเพราะไม่ว่าข้าวหรือแกงก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วทั้งที่แกก็ยังกินไปไม่ได้กี่คำเรื่องนี้คุณประกอบไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังอะแม้แต่กินขนมก็เหมือนกันเผลอแผลบเดียวหมดแล้วยิ่งเห็นชัดเมื่อเช้าวันหนึ่งแกซื้อขนมถ้วยมากินซื้อมา5 คู่ก็มี10 ถ้วยแกกินไป4-5 ถ้วยมองดูอีกทีเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วแกก็งงมากก็เลยเล่าให้แม่ฟังพอแม่ได้ยินเรื่องที่เล่านี่แม่นั่งน้ำตาไหลแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ยอมหยุดแม่บอกว่าน้องคงจะมากินด้วยแม่ก็นึกสงสารน้องว่าทำไมเกิดมาอดอยากไม่มีอะไรจะกินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่พอโตการกินการอยู่ชักจะดีขึ้นมาหน่อยน้องก็ต้องมาด่วนจากไปซะก่อนเนี่ยแม่เสียใจมากแม่ใส่บาตรทุกเช้าด้วยอาหารหวานคาวที่แม่บอกว่าน้องเคยชอบกินแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เธอคุณประกอบก็เหมือนกันไม่ว่าจะกินอะไรก็เรียกให้น้องมากินด้วยกันจะมาแย่งกินมากแค่ไหนก็ไม่ว่าจะไม่ทำตัวเหมือนเมื่อตอนเด็กๆอีกแล้วคืนหนึ่งคุณประกอบลุกจากที่นอนมาฉี่ก็เห็นร่างดำๆร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงใกล้ๆกับห้องครัวเป็นคืนข้างแรมมีแสงจันทร์รูปรูส่องลงมาไม่กระจ่างเท่าไหร่หรอกแต่ก็ทำให้มองเห็นได้ว่าร่างนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อคอกลมลักษณะนี่ไม่ใช่คนอื่นแน่นอนต้องเป็นน้องสาวของแกนั่นแหละคุณประกอบก็เรียกชื่อเธอร่างนั้นก็เลือนลางหายไปแม่รู้ก็ร้องไห้อีกคุณประกอบเองก็น้ำตาซึมโอ้ไปสู่สุคติเถอะเนาะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ